płaczę. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 maja, jest 6. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójcz. Walki w Słowiańsku. Separatyści mówią, że ukraińskie wojsko prowadzi akcje przeciwko nim. Bezrobocie, umowy śmieciowe, warunki pracy. Te tematy zdominowały pierwszomajowe pochody. Trzeba ograniczyć tą praktykę, która obdziera ludzi pracy z godności. 1 maja na ulicę Warszawy weszli także narodowcy. O, tęcza! Znak zwłoczeńca! I protestowali przeciwko tęczy na Placu Zbawiciela. Zacznę od doniesień ze wschodniej Ukrainy. Prorosyjscy separatyści w Słowiańsku informują, że ukraińskie wojsko rozpoczęło operację, której celem jest odbicie miasta. Pisze o tym rosyjski dziennik Komsomolska Prawda. Pojawiają się doniesienia, że w mieście kontrolowanym przez separatystów słychać serię z karabinów. Fotoreporter agencji Reutera informuje z kolei, że na przedmieściach widział śmigłowiec, z którego oddawano strzały. Była mowa o bezrobociu, umowach śmieciowych, trudnej sytuacji wielu ludzi pracy. W święto pracy w całym kraju odbyło się wiele pierwszomajowych pochodów. Wzięła w nich udział głównie Lewica. Największa kilkutysięczna manifestacja przeszła ulicami Warszawy. Zorganizowało ją SLD razem z OPZZ. Lider sojuszu Leszek Miller zapowiedział, że będzie zbierał podpisy pod ustawami dotyczącymi ograniczenia umów śmieciowych, podniesienia najniższych emerytur oraz wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej. Trzeba ograniczyć tą praktykę, która obdziera ludzi pracy z godności. Trzeba z tą hańbą wreszcie skończyć. Obecny w Warszawie szef Europarlamentu Martin Schulz mówił z kolei, że trzeba walczyć z rekordowym bezrobociem w Europie. 27 milionów Europejczyków jest bez pracy. Mamy 6 milionów młodych kobiet i mężczyzn. 6 milionów w najbogatszej części świata, którzy są bezrobotni. Młode kobiety i mężczyźni należą do najbardziej wykształconej generacji, jaką kiedykolwiek mieliśmy na kontynencie. Ale nie tylko Lewica mówiła o tym problemie. W miejscowości Barak na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego wystąpił szef PiSu. Nieprzypadkowo tam politycy Prawa i Sprawiedliwości ze względu na ponad 30% bezrobocie nazwali to miejsce czarną dziurą premiera Donalda Tuska. Z jednej strony Szydłowiec z największym bezrobociem w Polsce, z drugiej Skarżysko, w którym o pracę wcale nie jest łatwiej. W środku miejscowość Barak. To właśnie tu, w drodze pomiędzy Radomiem a Krakowem, Jarosław Kaczyński, prezes PiSu, mówił o sytuacji ludzi pracy. Bardzo wysokie bezrobocie to nie tylko nieszczęście tych, którzy pracy nie mają, to także ciągłe poczucie zagrożenia tych, którzy pracę mają. To zaniżanie płac, to bardzo często umowy śmieciowe. Krótko mówiąc, to zła sytuacja w gruncie rzeczy dla tych wszystkich, którzy właśnie z pracy żyją. Z Radomia Anna Orzeł. 1 maja na ulicach pojawili się także narodowcy. Kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko tęczy na Placu Zbawiciela w Warszawie. W stronę artystycznej instalacji poleciały jaja i mocne słowa. Próbujemy zarzucić jajkiem tęczę. Bardzo proszę. Ta tęcza nie jest ładna. O, tęcza! Znak zwłoczeńca! Niech oni sobie postawią tą tęczę gdzieś, nie wiem, na uboczu w jakimś miejscu. Prawdziwa tęcza ma 7 barw, tak? A to coś ma 6. Dlaczego? 6 barw ma flaga, którą posługuje się lobby LGBT. Nie tęczowa, tylko Polska Narodowa! Protest przebiegł spokojnie, skończyło się tylko na utarczkach słownych. A dziś w kalendarzach młode święto. Mowa o Dniu Flagi. O Dniu Flagi może i słyszałem, ale że 2 maja to już nie pamiętam. Są inne święta, tak jakby w tych dniach też, i myślę, że bardziej skupiamy się na nich niż na święcie flagi. Ale są tacy, którzy skupili się właśnie na święcie flagi. Uczniowie w Rzeplinie w Lubuskiem uszyli najdłuższą biało-czerwoną w Polsce. Flaga ma długość 200 metrów i dzisiaj zobaczą ją wszyscy mieszkańcy, zapowiada Wiesław Kołosza, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzeplinie. Stagi, przejdziemy się ulicami Rzepina, pójdziemy do władz miasta, pójdziemy później pod kościółek, tam poświęcimy tą flagę, a następnie tą flagę opasamy z całą szkołę. I to jest najdłuższa flaga w Polsce. Święto flagi zostało ustanowione 10 lat temu. Już kilkanaścioro dzieci przyszło na świat dzięki rządowemu programowi in vitro. Mija właśnie 10 miesięcy, odkąd niepłodne pary mogą starać się o refundację zapłodnienia pozaustrojowego. Joanna Stankiewicz. Rządowy program przynosi efekty. Ponad 1750 kobiet jest w ciąży, podkreśla dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia Dagmara Korbasińska. Wiemy, że się rodzą dzieci. Mamy 1624 ciąże pojedyncze i 127 ciąż wielopłodowych. Zainteresowanie programem jest ogromne. Blisko 7 tysięcy par jest w trakcie leczenia. W tej chwili te środki, które są do dyspozycji do końca czerwca, zostały już rozdysponowane. Pary muszą więc czekać do końca czerwca, aż kliniki, które zostaną wybrane w konkursie, otrzymają pieniądze. Dagmara Korbasińska wyjaśnia, że każda kobieta może skorzystać z dofinansowania 3 cykli leczenia. Ten cykl leczenia to jest od momentu stymulacji pobrania komórek jajowych do momentu wykorzystania wszystkich zarodków. Rząd ma przeznaczyć na program w ciągu 3 lat 250 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Poranek w Warszawie pogodny, ale dzisiaj ma być więcej chmur na obszarze od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę i centrum kraju opady deszczu, a w Karpatach także burze lokalnie z gradem. Na termometrach przeważnie 10-15 stopni, cieplej na południu, tam maksymalnie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. 2 maja mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem? W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy dzisiejszą listą przebojów z placu radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9:00 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10:00 ja zapraszam na Markomanię. W południe zaczniemy Radiowy Dom Kultury. O 15:00 trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16:00 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. On nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgoszka różą skart, on nie jest grosza wart, a weź go czart, weź go czart. Nie wart jednej łzy, oj głupia ty, głupia ty. Małgośka, różą skat, on nie jest grosza wart. A weź go czart, weź go czart. Małgośka, mówię ci, on nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. Małgośka, wróżą skart, on nie jest grosza wart. A weź go czart, weź go czart. Małgośka, mówię ci, on nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. Małgośka, wróżą skart, on nie jest grosza wart. A weź go czart, weź go czart. Małgośka, mówię ci, on nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. Małgośka, wróżą skart, on nie jest grosza wart. A weź go czart, weź go czart. Tomasz Rząd, zapraszam na drugą godzinę wczesnoporannego słuchania polskich piosenek w Trójce. Rozpoczęliśmy od fragmentu płyty www.wawa2010.pl. Małgośka, Marii Rodowicz z repertuarem Marii Rodowicz i Karolina Cicha wraz z Orafem Deriglasowem. Czy ten utwór znajdzie się dzisiaj podczas polskiego topu wszechczasów? Wszystko jest możliwe, natomiast na pewno nie znajdzie się w tej wersji. A w związku z tym, że dzisiaj wybieramy się do Sopotu, to sprawdziliśmy, jak tam było o 5 rano. Thank you.

ślubna suknia, biała suknia moja, biała suknia, ślubna suknia, biała suknia moja. Komu ja? Fiolka ze swojej jedynej solowej płyty. Producentem albumu jest Leszek Biolik, a tekst do tej piosenki próbowało go napisać wiele osób, ale w końcu udało to się Grzegorzowi Ciechowskiemu i przyznam państwu, że wyszło naprawdę wyśmienicie. A skoro po raz kolejny wracamy do Grzegorza Ciechowskiego, to w tej chwili fragment płyty Oj Dadana. No i żeby było w odpowiednim klimacie, żona męża bije. Thank you. Wróciliśmy do muzyki stworzonej przez Grzegorza Ciechowskiego. W pierwszej godzinie był Obywatel GC, w drugiej Grzegorz z Ciechowa i płyta Oj da dana. Również powrócimy w tej chwili do klimatów przedwojennych. Anita Lipnicka i Voice Band. Już rok upłynął i drugi mknie, jak dnia pewnego rzuciłeś mnie. A każdy dzień bez ciebie smutno płynie, w każdej godzinie wspominam cię. Dla tamtej innej odszedłeś w dal i zostawiłeś po sobie żal. Choć tamta ma piękniejsze może oczy, ale nie kocha cię jak ja. Inne dziewczyny i do mnie wróć. Stachu, ja po nocach wciąż płaczę, gdy cię z inną zobaczę. Wróć do mnie wróć. Choćbyś kale. Anita Lipnicka, jej brat i koledzy, czyli Voice Band, fragment płyty W siódmym niebie. Ja kiedyś byłem na koncercie Voice Bandu Anity Lipnickiej i okazuje się, że na żywo wszystkie te piosenki brzmią równie pięknie i równie staromodnie, jak na krążku W siódmym niebie. Trójka w podobnym klimacie, chociaż już troszkę współcześniej. To ty, słodka jak miód, pieściłaś łóżko me. Lecz przecież wiesz, że na gitarze gram, po każdym koncercie sto panienek mam. więc cóż, ze swym losem pobycie. Bo ty miękka jak pół, to ty misiu, mówiłaś mi, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram. Po każdym koncercie sto pamięć mam. Więc cóż, ze swym losem pójdzie. W latach 80. nie wszyscy wiedzieli, kto to jest Ireneusz Dudek, ale chyba wszyscy znali jego pseudonim Shaking Dudy. To ty słodka, fragment złotej płyty. Teraz przeniesiemy się do Irlandii wraz z zespołem 2 plus 1 i ten utwór myślę, że sprawi przyjemność nie tylko fanom tej formacji, nie tylko muzyki irlandzkiej, ale również grupy Mysłowic. Wciąż myślę, to ciemnowłosa dziewczyna. Choć nie chcę dać czego proszę, z daleka od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę moich przysiąg, nie słyszę nawet swej dumie o Peggy Brown. O Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie w samotności, że jestem w łez polskich worach, a ona w niebieskim kapturku przechadza się tam z wieczora i nagle unosi falbanki, umyka przed zimnym deszczem o Peggy Brown. O Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie. Głos jest zawsze muzyką, pulsuje jak ciche echo. I twarde białe piersi, leczniejsze są niż jej mleko. Jej suknia z miękkiej tafty, znów skromnie opuszczona o Peggy Brown. O Peggy Brown, Peggy Brown, to ciebie. Ciało z ciałem, ale tym snem najśmielszym twej dumy nie urażę, o Peggy Brown. O Peggy Brown, Peggy Brown, to ciebie ukocham. z płyty Irlandzki Tancerz, zespół 2 plus 1 i Peggy Brown. Ten utwór doczekał się również innej wersji, właściwie tekst głównie, bo zespół Meslowic ma tę piosenkę również w swoim repertuarze. Tekst polski tej wersji Peggy Brown to dzieło Ernesta Bryla. A za chwilę zespół Piersi. Nie ukrywam, że kiedy przynosiłem pierwszą płytę Piersi dziś do studia, posłuchałem jej prawie całej, właściwie znam ją na pamięć, więc nie musiałem tego robić wcale. No i tak, z racji na porę, najbardziej pasowałby mi utwór Idą chłopcy, ale pewnie parę osób by się oburzyło. W związku z tym padło na piosenkę kolejną, czyli Miła. Na debiutancką płytę grupy Piersi musieliśmy czekać wiele lat, ale kiedy ukazała się w 1992 roku, okazała się niezwykłym sukcesem. Chociaż niektóre utwory z tej płyty dziś nie mogą się pokazywać, nie mogą być nadawane publicznie z racji na inne sprawy, tak to nazwijmy. Teraz będzie Martyna Jakubowicz, będzie mniej piosenek ludowych, ale temat damsko-męski pozostanie. Patrz mi bez pożegnań, zbiegał w ogóle za przyczyny. Tyle zaledwia.

do więcej niż słowa. Tyle już słów powiedziało o prawach, tyle już razy mówiono o zakazach. Ty nie mów nic. Chłopcy z placu broni. My za chwilę parę ruszamy do Sopotu. Proszę być tam z nami. Tomasz Żąda, dziękuję za 2 godziny z polską muzyką w Trójce. Na zakończenie Michał Zygmunt. Autopromocja. Wszystko zaczęło się od muzykujących rodziców hipisów i od ukulele, które mała Madeleine dostała od mamy. Dziś jest uznaną gitarzystką i wokalistką jazzową, porównywaną do samej Billie Holiday. Take these chains from my heart. Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy. Przekonamy się o tym już wkrótce. Sweetheart, I'm changing all those changes. Madeleine Peru na żywo w Trójce już w niedzielę. Zapraszam na